राम सरदे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 22 मई 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आजकल वक्ता बहुत हो गया, हमें किसका सत्संग करना चाहिए जिससे हमें लाभ हो? आपको जहाँ रसल गए, आपको जहाँ सुनने से भगवान में प्रेम बढ़े, ऐसे उनका कोई फायदा नहीं है। अपना प्रेम बढ़े, हमारा प्रेम है भगवान में। जैसे पैसा कमाने वाला जिससे पैसा पैदा हो जाता वही ठग है, ऐसे ही भगवान में मन जिसके संग करने से लगे उसे सुन करो, उसी की बातें सुनो, उसी को ज्ञान है। एक का पता नहीं, अलग अलग भाव है, किसी का भाव किसी के प्रति, किसी का भाव किसी के प्रति, किसी का भाव किसी के प्रति। जहां जहां सब भाव हो आपको ज्यादा फायदा दिखे वहां को ऐसा, आपका स्वरूप अक्षर है, आपका नाश नहीं होता, दूसरी घड़े में सो जाता है, ये अक्षर है। और शरीर अक्षर है, सद अक्षर दो है, और एक है भगवान मालिक, अपरा परा प्रकृति का मालिक है भगवान है, तीन है। आठ परिवारी प्रकृति वाली भेद अक्षर है, और अक्षर परमात्मा का स्वरूप चेतन जीव है, और अक्षर उनका मालिक भगवान है। दस है, दस आठ प्रकार के प्रति एक आठ, और एक जीव परमात्मा का, एक परमात्मा स्वयं, तो आठ दो दस, अक्षर अक्षर लौकिक कैसे है ये बात समझ में नहीं आई। आपने लिखा अक्षर भी लौकिक लौकिक है, समझ समझ मानो मान को तो ईश्वर हो मानेगा, लौकिक मानता है। पुरुषोत्तम को अन्य क्यों कहा? पुरुषोत्तम को अन्य क्यों कहा? उत्तम है पुरुषोत्तम अन्य, पुरुषोत्तम को अन्य क्यों कहा भगवान ने? पुरुषोत्तम को कहा ना अन्य, इन दोनों से अन्य पुरुषोत्तम है, अन्य क्यों कहा? ये प्रश्न क्यों कहा कि वो सदा ही पुरुषोत्तम रहता है, ये अज्ञान में रहता है, ज्ञान हो जाता है, दो अवस्था होती है नहीं, तो भगवान दो अवस्था नहीं होती, भगवान एक ही अवस्था होती, सदैव नित्य ज्ञान है। नहीं जाओ भगवान में, नहीं जाओ हमारे मन में ये आती है, हरेक भाई बहन को भगवान को मालिक मान, हमारे मालिक भगवान है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश है साधन अंश और अविनाशी चेतन अमर सर्ज। हम भगवान के हैं, हमारे मालिक भगवान है, हम प्रभु के प्रभु भगवान है, मालिक भगवान है, भगवान हमारा, हमारा हाथ नहीं है, हमारा नाथ है भगवान, जिसका कोई नहीं होता है, भगवान है, सब भाई बहन मान रहे भगवान मान रहे, सब ईश्वर है, सब का सब ईश्वर से ये माया का मान रहे अपना, सो माया बस भय गुसाई बंदो खेर बंद कर माया बस भय, माया बस हो गया, भगवान माया बस नहीं होते कभी नहीं होते, सो माया बस भय गुसाई मैं जो कीर बात करी नहीं, भगवान सदा ही अपने रूप में सिद्ध रहते नहीं होते, सिर्फ माया का बस हो गया, मैं बस छोड़े तो भगवान का स्वरूप हो जाए, भगवान साथ में रहो शायद सामिप्य सदो शास्त्री भगवान के धाम में रहे, भगवान के पास रहे, भगवान के स्वरूप बन रहे, भगवान में जाए सब आनंद है, भगवान के साथ में अपना घनिष्ठ संबंध है, सब गुण सब छोटा बड़ा सब हम भगवान के, भगवान हमारे सत्य है, वही भगवान है सत्य है, वही मालिक है खत्म हो जाएगा, शरीर रहेगा नहीं ये सर है, आप मिटोगे नहीं, आप निरंतर रहोगे, थोड़ी सी लाख जोड़ी में जाकर ये रहोगे अकेले निरंतर, और भगवान तो निरंतर रहते ही है, तो हमारे मालिक है, हम भगवान के हैं, सब भगवान के। एक बहन पूछ रही है कि मेरा तो भगवान में प्रेम है बस, और मैं भगवान को ही सब कुछ मानती हूँ, हाँ। मेरे बेटे भी ऐसे ही मानते, तो हमें बेटों को यज्ञों पर करवाना चाहिए कि नहीं? कौन जाति कौन है? जाति ना उसमें लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तिरना भी आप दया जो करेंगे सिने वो लेने या एक आपत है, एक नहीं को मिला जो ब्राह्मण गति बेचन है वो वापस नहीं है, कई था भोगो नंबर पांच कल्याण बरोबर है, कल्याण एक होगा सबका, कल्याण फायदा नहीं है, वो नहीं जाती का इन पर जिम्मेवारी ज्यादा है, अपन क्यों आपस हाथ धो तू सारे भगवान। एक भाई कह जब से चुप साधना शुरू करी है तब से मेरा भजन ध्यान कम हो गया, मैं क्या करूं? भगवान से प्रयास करो, भगवान हे नाथ कम नहीं हुए, भगवान याद ज्यादा रहते है नहीं, भगवान ज्यादा रहते थे वो ठीक है, ऊपर ये क्रिया कम हो जाए परंतु भाव है कोई हंसी मुझे, भाव भगवान में हंसी है, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे है, नहीं रचा तो का भया घटा न चाहिए हेत, जैसे नर सुहागणी तुमको नामन ले तुमको वे कहती वे ये नहीं कहती वो वे ऐसा कहते पति को दूर कहती है वे ये नहीं कहती वे नहीं रहते तो क्यों भैया वो नाम ही नहीं दे तो क्या वो करोगी नाम लाने हृदय का प्रेम है, हृदय का भगवान मेरे हैं हमारे प्रभु हमारे हमारे हृदय हमारे हम प्रभु के ये भाव करना चाहिए, नाम कमल है तो कोई बात नहीं भगवान के। पति का नाम नहीं लेते तो क्या भाव घट जाता है। आत्मनामा गुरुनामा नाम आते श्रेष्ठ का मोहना कर नहीं जाता, श्रेष्ठ पत्य का नत्रे हो। बड़े लड़का का नाम नहीं लेना, पति का नाम नहीं लेना, पुरुष को विचार स्त्री का नाम नहीं ले, पुत्र का नत्र हो। बिगड़े में भाइया कहते भाइया, बिगड़े में बड़े बेटे को भाइया कहते। भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, नाम नहीं लिया तो कब है बेटा। ये हेत जैसे नरसुआ गरीबियों को नाम लेत अपना है, अपना है। अपना जरूर बताती वे, ये नहीं कहती वे है सब कुछ उसके, सब कुछ एक बिंदी भी पति के संबंध है, एक बिंदी भी पति के संबंध है। कहते हैं वे नहीं रचा तो कहा भैया रचा चाहिए हेत जैसे नार सुहागरे पीओ को नाम लेत। अपना मालिक तो वही है, सबके मालिक भगवान है, पुरुष परमात्मा देव निर्माण है, नार है गति प्रवृत्ति सारा सब स्त्री है, प्रगति असली है प्रगति। भगवान हमारे है, हमारे मेरे अपने हैं, मेरे अपने कोई बात नहीं। थोड़ा नाम बोल जाए नाम लेना है तो काम करना है, काम मजदूर करता है, मजदूर घर का बेटा काम नहीं करता। फिर काम ऐसा आते संबंध नहीं, उनका संबंध सीधा अपने साथ तो मालिक है सच्चे। जैसे भगवान को अपना मानो, अपना अनाथ मत ही हो, हमारा नाथ है भगवान, हमारे मालिक है भगवान, मालिक है भगवान सदैव। और अंश जीव अविनाशी चेतन हमारा सहस, हमारे मालिक है भगवान, हम भगवान है। सब मम प्रिय सब मम पुजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे को प्यारे हैं, बेटा बेटी सब भगवान के, भगवान प्यारे हैं। बड़ी आदमी की बात है एकदम, भगवान नाम है, भगवान के नाम है, हम भगवान के। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं। हे भगवान को याद रखना है बस, और उसमें सर भगवान का मैं, भगवान मेरे, मेरे भगवान अपने, मेरे अपने सब भाई बहन कह सकते भगवान को अपना। सच्ची बात है भगवान मेरे, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, भगवान ही होंगे, भगवान ही भगवान मेरे। बस सुना थे ना एक नारदी की बात, एक खेती करने वाला आदमी था, रस्सा इकट्ठा रह गया, एक तो इकट्ठी क्यों गया है। नारदी ने पूछा नारद है कि नारद बहुत उपवास है उसको, तुम तुम तुम तुम दिन भर भगवान आराम दे दे, मैं तो सुबह शाम दो उतार देता हूँ, मैं तगड़े पर नहीं उतार छुट्टी दी हुई सुबह याद सब मैंने आप बताऊंगा था बस सब आप बताऊंगा वो मना हो जाए तो भगवान ने छोड़ देंगे नींद को दे तो भगवान ने आराम करो बस ऐसा भगत होते हैं भगवान प्यारे भगत है अपना काम करे खेती करे भगवान को छुट्टी दे खुलता सुबह शाम दो याद करता दिन भर तक नहीं करे नाजी रवाना हो गया पता पड़े कुछ तुम सुन तुम तुम बजा मना भगवान आज भगवान आराम करे आज बैठे अभी मत हमारे हमारे हैं आराम करो महाराज मैं तभी नहीं देता ये बात है भगवान है भगत है ऐसा भगवान है वो प्यारा होता है नारद जी उसके पसंद नहीं आए दिन भर बनाता है तो याद रहता है हमने तो खुला रहो भगवान खुले है भगवान आराम करो मारे मारे मारे भगवान कैसे बालक कहता है मेरी माँ मेरी मेरी है माँ मारी मारे मारी माँ मारी बड़े भाई कहते नहीं तेरे नहीं मेरे हुक्म में तेरी माँ नहीं बन सकती माँ पर पूरा कब्जा रहता है ना तो मेरी है तेरी हुई है मैं कहूँ ना तेरी हो जाए बड़ा भी नाराज नहीं होता ये कले कब्जा कर दिया मारी है माँ बड़ा भाई राजी होता है ऐसे भगवान मारे हैं वे खास मेरे मेरे अपने हैं भगवान मेरे भगवान पर हम छोड़ दिया सनातन जी ने भी कहा था भगत और काम करो भगवान को हमारे लिए छोड़ दो भगवान तुम्हारे मौज मारो हमारे लिए भगवान मेरे भगवान माँ मैं कम शरणम ब्रज का दस भरोसे कुमार गए शोध पाओ बता हम तो भगवान ही मनुष्य सब पाओ हमारे काम है ही नहीं भगवान है भगवान जाने सब डार बाहर में भार सब भार में भार सब गए पापा से मुक्त मैं करूंगा तुझे तो महसूस सुखम आकाश से हमारी चिंता क्या है मस्त रहो हरदम सब मानो भगवान हमारे हमारे मालिक भगवान है हमारी कोई परवाह नहीं कोई चीज झूठ नहीं है कोई परवाह नहीं भगवान से बड़ा कोई है नहीं वो मेरा है, मुझे क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, भगवान मेरे है, ये पेड़ का लगा लो भगवान मेरे, बहुत हो जाएगी आनंद। बड़े घर तारे लाग मेरे मरा तारे मुंद बाकी, भगवान के साथ हमारा संबंध है, प्रभु के साथ है, हरे के मन में सही थे भगवान मारा, हरे मारे दस बेटा हो सब कैसे मारे मारे पते ही नहीं है, इतना टुकड़ा मारा इतना माँ पूरी मारी माँ मारी माँ लाडला बेटा मैं ही हूँ, लाडली बेटी मैं ही हूँ, बस सबसे ज्यादा मेरे बाप का सबको अधिकार है, सब कह सकते हैं, सबसे अधिक पहला मैं हूँ, मेरे पास प्रेम ज्यादा है सब कौन से, मैं छोटा हूँ, छोटे पर माँ के लिए ज्यादा होती है, भाई भाई अलग हो जाते हैं तो माँ छोटे भाई के साथ रहती है, माँ हमारे पास दिया ऐसे भगवान हमारे पास दे क्यों मैं छोटा हूँ, अरे